Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, у эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла вітаю вас. На пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. У знанай серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў паэта Васіля Зуёнка, які будзе госцем нашай перадачы. У пяцікніжжы «Свабоды» Уладзімір Сіўчыкаў раскажа пра найлепшыя аўтабіграфічныя кнігі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» празаік з Горадні Сергей Астравец, які нядаўна вярнуўся з Балтыйскага дому пісьменнікаў і перакладчыкаў, прачытае свае новае эсэ «Вежы ўздоўж мора». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Наколькі шчырыя пісьменнікі ў сваіх аўтабіяграфічных творах? Ці выяўляюць па-новаму гэтыя творы сваіх аўтараў? Хто з беларускіх гістарычных асобаў пакінуў найцікавейшы ўласны жыццяпіс? На гэтыя пытанні ў сваім прыватным рэйтынгу спрабуе адказаць пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў, якога распытвала Валянціна Аксак. Спадар Сіўчыкаў, чытаючы ажно тры выданні аўтабіяграфіяў беларускіх пісьменнікаў, складзеных казекам, ці не ўзнікла адчуванне, што гэтыя аўтабіяграфіі напісаныя няшчыра, з аглядкай на савецкую цэнзуру і на самацэнзуру? Тое, што гэтыя творы сапраўды многія напісаныя з аглядкай на цэнзуру і на ўнутранага рэдактара, не падлягае сумненню, таму што першы з іх, 54 дарогі, выдадзены ў 1963 годзе, другі пра час і пра сябе ў 1960 56-м годзе. Натуральна, яны пісаліся на некалькі гадоў раней. Значыцца, гэта было фактычна напісана напрыканцы 50-х гадоў, і у многіх за спінай стаяў злавесны вобраз Іосіфа Вісарыёновича. З гэтай трыяды вы абралі для нашага сённяшняга рэйтынгу самы апошні па часе, трэці зборнік аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў «Вытокі песні». А на другім месцы стаіць у вас аўтаманаграфія Алеся Мары, псевданім, за які кім хаваецца вядомы беларускі мастак Алесь Марачкін. Можа быць, гэта ўсё-ткі хутчэй альбом мастака, чым аўтабіяграфія пісьменніка? Пастаўлены ён у гэты рэйтынг, таму што гэта рэч вельмі багатая, я б сказаў, сінкрэтычная. Мы знойдзем у гэтым арыгінальным томе і рэпрадукцыі ягоных знакавых твораў, што судакранаюцца з болевымі кропкамі нашай айчыны. Гэта такія творы, як «Маці Божа ахвяраў Чарнобыля», «Бабка Марыля», «Адметны нацюрморт з дранікамі», «Рэчка Мнюта», шматлікія партрэты гістарычных дзеячаў, якіх, можа, і цяжка было б усе пералічыць, таму што гэта пад сотню, я думаю, сягае вобразаў, створаных Марачкіным. Гэта, зноў жа, роспіс аўтакефальнай царквы маці Божай Жыровіцкай у Кліўлендзе. З другога боку, на мой погляд, вельмі арганічна ўплятаюцца ў выданне уласна аўтабіяграфічныя творы, вершы, нататкі, развагі, дзённікавыя запісы. Таму мы маем права з поўнай падставай гаварыць пра Марачкіна літаратара. На трэцім месцы аўтабіяграфічная кніга Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». З гэтыя ягоныя кнігі ці паўстаў для вас новы Быкаў у адрозненне ад папярэдніх твораў пісьменніка? На маю думку, мы проста шчаслівыя, што Васіль Владзімірович паспеў гэты твор стварыць, і, што называецца, не трэба было складаць ці дапісваць да яго некім літаратурным агентам, там ці жонцы Ірыны Міхайлаўне, ці сябра брам дарабляць гэта. Рэч вельмі цэльна, і, на маю думку, яна сапраўды стаіць, па-першае, на мяжы ўласна аўтабіяграфіі і мемуараў. І цешыць мяне яшчэ тое, што яна ў пэўным ступені з'яўляецца як бы падсумаваннем ці вяршыні публіцыстыкі быкаўскай, я б так сказаў, ягоных шматлікіх радыйных, газетных, часопісных, публіцыстычных выступаў. Працягвае ваш рэйтынг кніга «На выспе ўспамінаў» Валянціна Тараса. Што найбольш уразіла вас у гэтай аўтабіяграфіі? Пры тым, што кніжка ахоплівае значны гістарычны час, недзе з 1934 года і да апошніх дзён Валянціна Ефімовича, мастацкія вартасці гэтай кніжкі несумненныя. Пра гэта сведчыць хаця б тое, што пасля першага выдання досыць хутка ў кнігарні на Шэнівы выйшла і другое, пашыранае выданне. Але чамусьці перад вачыма паўстае вобраз 13-гадовага хлопчыка з медалём у пілотцы партызана, які не па прымусу беларусу, а як ён цвердзіць сам, абсалютна свядома пайшоў у 13 гадоў у лес, пайшоў на змаганне з фашыстамі. Менавіта гэты вобраз 13-гадовага хлопчыка, абсалютна такога шчырага, найперш запомніўся. І завяршае ваш выбар аўтабіяграфія гістарычнай асобы Багуслава Радзівіла. Чаму са шматлікіх аўтабіяграфічных запісаў гістарычных асобаў Беларусі вы абралі менавіта гэтую? Па-першае, гэта рэч, якая прыйшла ва ўжытак наш параўнаўча недаўна, сёлета, дзякуючы перакладу Анатолія Бутэвіча. А з другога боку, якая асоба, уявіце сабе, што чалавек, вот калі ўзяць ягоны нават падарожны дзённік, які ўвайшоў вот у гэтае выданне, то за непоўныя паўстагоддзя жыцця на адным дыханні я нават не прамоўлю мясціны, у якіх ён паспеў пабываць: Гданьск, Вільня, Кейдэны, Каралявец, Ліхтэнберг, Варшава, Ружаны, Слонім, Наваградак, Жупраны, Даляты, Чашмяны, Біржы, Гаага, Парыж, Лондон, Роттердам, Брусель, Атырпен, Амстердам, Слуцак, Копель, Менск, Магілёў, Карэлічы, Брянск, Мальберг, Клецак, Быдгашч, Бранденбург, Клайпеда, Паланга, Берлін, Вітамберг, Трэздэн, Пілава, Ів'я, Любча, Дубінкі, Заблудаў. І ўсё гэта, уявіце сабе, у 17 стагоддзі падчас войнаў і міжканфесійных канфліктаў, прычым конна ці ў карэце, а не цягніком або самалётам. Акрамя ўсяго, у мяне ёсць пэўныя сантыменты да гэтай асобы, бо я лічу, як і многія мае землякі, жодзінцы князя Багуслава, заснавальнікам майго роднага горада. Аматары сучаснай гісторыі будуць прыемна здзіўлены, бо прадмову да гэтага выдання напісаў гісторык з беларускім прозвішчам Генрык Літвін, былы амбасадар Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь і цяперашні намеснік міністра замежных справаў Польшчы. Экспертам Пяцікніжжа свабоды быў Уладзімір Сіўчыкаў. Працягваем перадачу. У знанай серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў паэта Васіля Зуёнка. З сігнальным асобнікам аўтар наведаўся ў наш дом літаратара. Спадар Васіль, вашыя выбраныя творы выходзілі ў свет неаднойчы, і ў выглядзе зграбных томікаў, і ў выглядзе двухтомніка. Што для вас значыць вось гэтая кнігазбораўская выбраная ў барвовай аплётцы? Давайте скарыстаем тут слоўка Фёдара Янкоўскага. Аплётка – это добра. Это не плётка, а галоўнае, і тыя кніжкі як бы дарагія былі, а это даражэй самым такім чынам важным, што я трапіў у гэтую кагорту, куды трапляюць толькі ўжо несмяротныя класікі. Але дзякуй Богу, кнігазбор беларускі пачаў далучаць і сучасную беларускую паэзію, наогул творцаў майго пакалення, таму што без гэтага пакалення літаратуру нашу уявіць ужо цяжкавата, асабліва сёння, калі Беларусь і беларускі народ на нейкім гістарычным раздарожжы напіравалі. Скажыце вось на вашу думку, наколькі паэт сам сабе суддзя, ці можа ён ацаніць сам сябе аб'ектыўна? Я маю на ўвазе, ці лёгка вам далася праца па адборы тых твораў, якія ўвайшлі ў гэты ўсё ж выніковы том? Шчыра прызнаюся, што гэта селекцыя далася мне цяжэй, чым тыя моманты, калі я пісаў гэтыя вершы. От тут самае балючае. Я тры разы пералапачваў тыя вершы, і ўсё адно недзе застаецца нейкі гаркаваты такі прысмык, што а можа гэта не тое. Сумненне заўсёды грызе таго, хто гэта стварыў. Я думаю, што толькі закончаны графаман, не падвержаны такому сумненню. Але урэшце рэшт кніжка выйшла, і гэта радасна ўсё-такі. Рыхтуючы чарговае перавыданне сваіх твораў, ці папраўляеце вы іх? Вось нядаўна госцем дома літаратара быў паэт Алесь Наўроцкі, дык ён папросту перапісаў некаторыя свае юнацкія ранейшыя творы. А вы? Амаль што не перапраўляю. Бывае, што нейкае слова, зразумееш, што яно трошкі не тое. Бывае так, што ў свой час недзе рэдактура трошкі прадактавала. Тады пад гарачую руку ты даў згоду, а цяпер ўсё-ткі, як толькі наткнешся на гэтае слова, устаўленае ці радок, так быццам бы зачапіўся бачат, за який пенці карагу, так і падаєш. І поэтому я тихонечко так вертав тыя радкі ці тыя словцы, якія ў мяне появіліся. Усё-ткі тыя словы нясуць большую праўду, ісціну творчую, чым набытыя пазней. У вашым кнігазборовскім томе спадар Васілій змешчаны і цэлы блок фотаздымкаў, дзе вы з роднымі, дзе з сябрамі, старэйшымі пісьменнікамі. Праўда, на жалі, я там не побачыў вядомы ваш фотаздымак, дзе вы з Якубам Коласам. Вось акурат на гэтым тыдні прайшлі каласавіны, што ладзяцца музеем народнага песняра. Давайте же і мы прыгадаем той час. Што запомнілася вам з тае гістарычныя сустрэчы з Коласам? Эта сустрэча была ў саюзе пісьменнікаў. Сабралі нас туды усіх, хто тады пачынаў творчасць. Самае галоўнае, канешне, не тое, што Константин Михайлович там гаварыў. Он гаварыў нейкія такія, ну, бацькоўскія словы, настаўленні. Але галоўнае ўсё-ткі не ў гэтым было, а галоўнае у той, ну, нейкай душэўнай узрушанасці, што ты бачыш Якуба Коласа, жывога Якуба Коласа. Таму што ў школе, там недзе, ў педвучылішчы, мы глядзелі на яго як на легенду, як на гісторыю, а ён, аказывается, жывы дзядок, як нам здавалася, хоць цяпер ужо я амаль што ў такім узросце і не адчуваю сябе дзядком, але глядзелі сапраўды як на нейкае божаство, быццам ён з неба сюды зляцеў і нешта нам такое боскае, мудрае гавораць. Васіль Зуёнак, паэт ад зямлі, пісаў пра вас Рыгор Барадулін, але от мне хочацца з гэтым вызначэннем не пагадзіцца, бо вы вельмі розны, і лірычны, і эпічны, і зямны, і касмічны, і на кожнае гэтае вызначэнне я магу цытаваць і цытаваць адпаведныя вашы творы. А якая ўсё ж прыродная стыхія вам бліжэй? Ой, цяжка вызначыць тут, таму што для мяне катэгорыі як бы такія непарыўныя. Зямлі без неба не бывае, неба не бывае без зямлі. Таму што што такое неба? Гэта наша зямное ўяўленне, чыста чалавечае ўяўленне. Яго як такога няма. Але мы яго стварылі. І без яго жыць не можам. Мы ў яго углядаемся, нешта, так сказаць, уяўляем, што там сядзіць Бог. Але мы это ўсё, так сказаць, атоясамліваем з небам, з зоркамі. Хоць не сузор'і, зноў жа это наша ўяўленне, чыста чалавечае зямное. Сузор'і мы стварылі, не мы асабіста, а там нейдзе яшчэ старажытныя грэкі стваралі і давалі ім імёны, і мы імі карыстаемся. Зоркі гэтыя вельмі, вельмі далёкі адна ад другой. Можа, у розных нават галактыках. Але яны ў нашым уяўленні зліліся. А зямля? Зямля мы і адчуваем штодзённа пад нагамі. Адчуваем, як яна цягнецца сваімі парасткамі, траўкамі, лісточкамі да неба, да сонца. Вось такое ў мяне адчуванне. Я не раздзяляю іх. Яны ў мяне як адной, то як мая душа. Пералічваючы, якім бывае Зуёнак у сваёй творчасці, я забыўся назваць яшчэ адну вашу рысу. Вы яшчэ і афарыстычны. О, не тварыце нам імён, бывае слава, як праклён. Праўда голая, як голая жанчына. Хочацца хоць чым-небудзь прыкрыць. Была эпоха клясавая, цяпер эпоха касавая. Скажыце, наколькі важна для паэта застацца ў памяці людзей? Радком ці некім выслоўем? Ці дастаткова ў нейкай акадэмічнай гісторыі літаратуры? Вось тут прызнаюся. Шчыра, ніколь сябе афарыстам, ці як тут? Я ж працытаваў. Ну, мне это здаецца, так сказаць, што это абсалютна натуральныя нейкія мае развагі. Радкі. Я іх у афарыстычныя не ставіў, у гэтую катэгорыю не заносіў, у кондуіту свой. Але, ну, так атрымліваецца. Відаць, тут больш усё-ткі адчувальная роля чытача. І он можа з самых звычайных слоў стварыць для сябе нейкую формулу, якая яму на гэты час здасца вельмі важнай для яго душы. Допустим, я так сама, як чытач, вот чытаю класічныя творы, нейкія вершы, адзін раз праскочыш, а другі раз зачэпішся, ну, пушкінскі, вот, храні меня, мой талісман. Быццам бы звычайна. А ён мне, як мяне так уразіў, што я з гэтай радок паставіў у пачатак свайго верша, і ўжо ён для мяне як нейкі і афарызм, і эпіграф, і нейкая формула мудрасці. Гісторыя афарызма тварэння ўжо тут чытача. А паэт, калі піша, ён, так мне здаецца, ён не для афарызмаў піша, а просто піша. Вядомы паэт і лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Васіль Зуёнак быў госцем нашай перадачы. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радио Свободы, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Посвечанне кандидатам у прэзідэнты Цэнтр выбаркам, як чакаецца, уручыць 18 лістапада. Пра гэта заявіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Мікалай Утухович, які адбывае пакаранне ў Івацевіцкай калоніі, даслаў на волю ліст пра турэмную цэнзуру і сітуацыю з вызваленнем вязняў. Вязня Бабруйскай калоніі Андрэя Бандарэнку трымалі ў турэмным карцэры не меней за 29 дзён. Сёння ў Горках развіталіся з найстарэйшай мясцовай актывісткай Ульянай Якушавай. Яна памерла на 84-м годзе жыцця. У Москве жорстка збілі журналіста газеты «Коммерсант». Калегі звязываюць напад на Олега Кашына з ягонай прафесійнай дзейнасцю. Стан трох пацярпелых ад выбуху на заводзе «Пінск-Дрэў», якія знаходзяцца ў Берасці, застаецца стабільна цяжкім. Стан тых пацярпелых, што лекуюцца ў Менску, стабільны сярэдняй ступені цяжкасці. При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у наш дом литератора. На чарзе рубрика «Аўтары твор». Что ядная белорусскую городню и островны шведский городок Висбю? Что больше натхняя белорусского литератора неспешные хвали Нёмана ти шторм на Балтыцы? И чому лепей плыть на корабли с бочками с вином, чем сядеть на березе при бочках с порохом? Про это разважая Сергей Островец, белорусский прозаик с городни, які недавно вернулся с Балтийского дому письменника и перекладчиков, что местится на шведском острове Готланд. С ним разговаривала Валентина Аксак. Спадар Сергей, як на письменника дзейнічае гарадзенская осень? Ці стварае творчы настрой, ці дапамагае писать? Так, я люблю нашу гарадзенскую осень. Замковы пагорак, обсыпаны пажаўцелым лістем, паміж каляровых ад лістя дрэваў стены каложы з неканонічнай формы крыжамі. Гэта стварае настрой мысліць на паперы, пісаць прозу. Нарэшті, у мяне атрымалася взяцца за большы памерам твор. Я спадзяюся, што атрымаецца раман. Дарэчы, я пачаў пісаць яго гэтай восенню на Готлендзе, у Вісбю, у Балтыйскім доме пісьменнікаў і перакладчыкаў. А як было працаваць на Готлендзе? Лепей, чым дома? Ці вам патрэбныя для працы звыклы умовы хатнія? Нярэдка даводзіцца дзесьці бываць, і я прызвычай напісаць дома. Горадня сапраўды спрыяльнае месца. Калі збіраюся на вуліцу, гляджу ў акно на сцяг з зубрам і каралевскай каронай, каб вызначыць, які сёння вецер. А ў Вісбі на флягштоку сцяг з бараном і крыжам, з ягнём Божым. Так адразу атрымалася, што я абуджаўся і чуў 5 удараў звона з касцельнай званіцы побач. Храм Кірка па-шведску. Уставаў, неўзабаве спускаўся ўніз, рабіў каву, вяртаўся, сядаў за стол, адразу сцягнуўся ў такі добрый рытм. Неподалёка ад Готленда ў Стакгольме ўручаюць самую вядомую літаратурную прэмію. Ці хацелася б вам паглядзець на гэты горад? Я ўбачыў яго з паветра. Калі прэмію даюць не вельмі шырока вядомаму аўтару, гэта выклікае расчараванасць. Надварот, калі яе атрымаў цяпер Марыё Варгас Льёса, якога ведаюць паўсюль, думаеш, так і павінна было быць. У першай маёй кніжцы, дарэчы, ёсць апавяданне «Нобель», напісанае ад першай асобы. З краіны за жалезнай заслонаю посылаюць у Стакгольм атрымаць прэмію замест пісьменніка-дысідэнта іншага чалавека. Ён павінен пераўвасобіцца. Яму нават хочацца выкрыць з трыбуны рэжым, але сканчае прыкрай істэрыкай, адмаўляючыся ад узнагароды. Ён лямантуе: «Пралетарскія пісьменнікі не прадаюцца, мы пішам паводле сэрца, а нашы сэрцы належаць партыі». Што вам даў досвед працы ў Доме творчасці на Готлендзе, ў Вісбю, куды прыязджаюць пісьменнікі з розных краінаў? Якія ўражанні засталіся звязаныя з літаратарамі? Досвед, дарэчы, першы ў маім жыцці. Там была ісляндская перакладчыца. І вось мы стаім у сталовым пакоі з кубкамі кавы перад мапай, і я пераконваюся, што горадня амаль побач з Готлендам, калі параўноўваць з Рэйкявікам. Найбліжэй мне былі палякі. Я гляджу польскія навіны, тэлеперадачы. У нас хапае агульных тэмаў для размовы. Усе разам мы ездзілі на суседні востраў Фаро, востраў Інгмара Бергмана. Апошні гады ён там жыў і там пахаваны. У Бергмана сустракаецца блізкі мне самому думкі. Ён пісаў, што хоча здымаць фільмы аб настроях, псіхалагічнай напрузе, вобразах, рытмах і персанажах, якія жывуць ува мне самім і які так ці інакш мяне цікавіць. У нас у Навагарскім замку захаваліся руіны дзвюх вялікіх вежаў, і яны нас дагэтуль уражваюць. А ў Вісбю такіх вежаў 29. Мне падабалася ў сонечныя дні прайсці вздоўж мора і пасядзець на лаве каля парахавой вежы. Яна блізка ад мора, і побач з ёй брама ў горад. Сергей Астравец, вежы ўздоўж мора. Дож. Калі Стокгольме падае дождж, у Візьбю свеціць сонца, ганарацца на Готлянді. Ён нібы паўднёвы курорт для паўночнай сталіцы, да якога няцяжка даплыць паромам, вастраносым як звышгукавы самалёт з вялізнай літарай G на борце. Дажджы Готланд таксама не абмінаюць. Стаім у ядальні з вакном на касцёл і мора, швед Фредрык не стрымлівае здзіўлення. Дождж, што наліцеў зусім раптоўна, сячэ амаль што гарызантальна. Такога нават ён яшчэ не бачыў. Значыць, хмары цяжэюць зусім панад дахамі. Апусціліся амаль да вежаў, і моцны марскі вецер вытрасае з іх ваду. Мы размаўляем з Фредрыкам пра класікаў. Наш польскі калега піша кнігу о ядзэню, кулінарную. Заўжды мудруе над стравай для адной асобы. Напэўна ж, каб напісаць лішні абзац. А мы па-хуткаму, каб не марнаваць час. Фредрык за смучнай усмешкай кажа, сорамна перад ім і высыпае на патэльню каляныя аснежаныя фрыкадэлькі. Штосьці ў гэтым ёсць, канешне, выдумляць кнігі аб стравах. Але табе не хапіла б фантазіі. Калі ў старадаўнім з невысокімі дахамі горадзе, за абарончымі мурамі дождж, здаецца настрой мінуўшчыны больш выразны. Коміны курэюць, на падваконнях запаленыя настольныя лямпачкі. Нібы проткі гэтых людзей стараецца ўтрымаць цяпло, утулак, у прасоленых сіверамі сценах, духаў старога гандлёва морского места на семи ветрах. Дом письменников. Калі ў Візьбю тиха, восеньское солнце, здаецца, наступіў перапынак перад штормами. Звычайно, дом трасе сутками. Под моим вакном чатырма вяроўкамі прымацаваны синий транспарант, які паведамляе, тут спыняюцца письменники. Яго весь час тузая і пляскае па стяне, ці стяг палошы наш літарацкі, ці ветразь, а мо адначасова два в адным. Дом на пагорку сапраўды як карабель ва ўзнятым на дыбкі моры. Шторм вось-вось сарве з якаря, а дарве ад берага пачне кідаць хвалямі, зацягне ў море. Далей ад берага. Хвалі торгаюць, штурхаюць, сціскаюць сваіх абдоймах, душаць, камячаць. Уначы пачынаюць гучаць сцены і столь, абуджаючы даўнія згадкі пра вясковую хату. Але зноўку думкі пра драўляны карабель, які рыпіць раматусам, але не наракае, бо гэта яго жыццё. Келіх чырвонага. Пада мною на першым паверсе грэк Тэа. Ён перакладае з нямецкай, і ў яго жонка з горадні. Там быў тройчы, раз летам і два ўзімку, калі яму больш спадабалася. Снег і ўсё з гэтым звязанае. Летам горача. Так, цяжка дыхаць, бо вільготнасць. Нам гэта таксама занадта добра вядома. Пахмурны дзень, але вакно ў Тэа расчыненае, і цэлы час у ім высокі вялікі келіх. Спачатку ён запоўнены напалову, потым было толькі на дне, яшчэ пазней толькі ў сподзе след узгадываўся. Увесь час побач была відаць бутэлька чырвонага віна, пакуль не сцямнела. Вакно глядзіць у вулічку, цераз якую турысты трапляюць звычайна да храма, на рынкавы пляц і далей, да мора. Яны толькі што прайшлі скрозь вежу з брамай, каб перад вакном Тэа збочыць. Усе, хто ідзе, не можа не ўбачыць келіх з бутэлькай. Маленькая выстава Тэа. Ці варта дадаваць, што гэта амаль поўха мясцовым звычаем? Не, якраз выставляць на вокнах на агляд моцная традыцыя. Амаль няма вакна, якое б пуставала. Але бутэлек, віна вы не ўбачыце. Што правда, зрэдку трапляюцца келіхі, але ў іх сухая трава, букет не букет. Цяпер у вакне Тэа гарыць лямпачка, ён працуе. Калі іду міма, то паказваю пяцярню, вітаюся, і ён адказвае. Яму дае відавочнае задавальненне быць на сваім цяперашнім месцы, і каб яго бачылі за працай. Кучаравая чорная галава, круглыя акуляры, часам з-за вулка выязджаюць машыны і асвятляюць яго фарамі. Вайнхаус. У горадні з Візьбю існуе агульнае, у іх спыняліся каралі. Вінны дом і каралевскі дом са шкуры цяляці ў Візьбю. Дзве назвы адной камяніцы. Спачатку пра віно. Гэта Балтыка, яно каштавала дорага, і можна было зарабіць. З караблёў яго ў бочках перавозілі ў вінны склеп, дзе дэгуставалі. Белыя, часам кіславатыя, даставлялі з нямецкіх земляў, салодкія, з грэцкіх, пікантныя, з Гішпаніі і Партугаліі, нарэшце з Францыі чырвоныя, якія каштавалі найдаражэй. Што да мяне, я сабе купіў апошнім саламянага колеру кіпрскае. На востраве сярод халоднага мора сапраўды мацней чуваеш яго каштоўнасць. З мясцовай легенды вынікае, што дом гэты збудаваў кароль Біргер Магнусон. Ён папрасіў у гарадской рады сціплы кавалак зямлі, каб паменей плаціць. Зямля за бурамі каштавала. Такога, які пакрые цялячая шкура, будзе досыць, паабяцаў кароль. Але загадаў нарабіць шнуроў са шкуры, звязаць і акрэсліць кола. Пляц атрымаўся як мае быць. Але ў Візьбю сёння сумняваецца, ці не жарт гэта сярэднявечны. Што да караля, ён сапраўды існаваў і спыняўся ў вінным доме. Але тут версіі разыходзяцца. Ці ён напаў на востраў у 1313 годзе, ці папросту хаваўся ў Візьбю. Вядома, аднак, што ён сапраўды нарэшце ўцёк на Готланд, але потым паплыў у Данію, у эміграцыю. І такое здаралася з каралямі. Мора. Як гэта дзіўна ў такім месцы, каля няма ветру. Мора амаль зусім лагоднае, толькі хваля нямоцная набягае, як заўжды рытмічна, на камяні ля набярэжнай. Яно ўвесь час мяняецца. Кожны раз спыняешся ля вакна, ацэньваючы колер. Калі былі запар цёплыя дні, яно выглядала менш выразным. І што цікава, не праглядаўся асабліва гарызонт. Ён не быў акрэслены, мора злівалася з небам. Цяпер сонечны, але ветрысты дзень. Мора густа сіняе. Такога даўно не бачыў. А то здараецца, як расплаўленая волава сапраўды. Нярэдка мора бярэцца плямамі, выцягнутымі цямнейшымі, святлейшымі. Прычым зусім не абавязкова можна падумаць на цені ад хмараў. Розніца ў тэмпературы, адліў, прыліў, не ведаю. Твар таксама розным бывае. Ад марозу, хвосткага ветру, ад гарачыні, ад алкаголю. Ты бачыш, як плыве па моры доўгі белы карабель. На самай мяжы далягляду. Першая думка. Чалавеку заўсёды на борце хочацца хутчэй да берага, асабліва калі шторм. Другая. А калі на беразе чакае штурм, высокія сцены, латнікі з запаленымі кнатамі пры гарматах, лепей сядзець на бочках з віном. Табе ўсе будуць радыя. Рытуал. Ацаніць з вакна, калі мора неспакойнае. Што ў нас сёння? Ці бягуць да берага белыя баранчыкі? Як далёка ўзнікаюць? Ці частыя? Якія па велічыні? Пайшоў, сфільмаваў хвалі. Атрымалася нечакана. Мора, рыхтык, чорнае. Сергей Астравец чытаў сваё новае эсэ пад назвай «Вежы ўздоўж мора». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся ў Доме літаратара праз тыдзень. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспеце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў. Напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-2. Выбирайте свободу.